022 85 112 71. Bel dit nummer voor een rit met Taxi Fit. Ook is Taxi Fit er voor trouw, rouw en zittend ziekenvervoer. Taxi Fit boven Karspel. 022 85 112 71. Taxi Fit met die taxis waar je zo lekker in zit. En dat is beloofd.